दलडू दे दो पहली मुलाकात मां, कोई रोकी सके मिलन माल नथी बात मां। मैं दलडू दे दो पहली मुलाकात मां, कोई रोकी सके मिलन माल नथी बात मां। कोई रोकी सके मिलन माल नथी के बात मां।